przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeciej Polskiego Radia, sobota 17 lutego, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Strajk generalny zapowiedzieli na wtorek rolnicy. Traktory mają przyjechać do Warszawy. Rozkręca się kampania samorządowa. Dziś było kilka konwencji partyjnych. Jest zapowiedź Viktora Orbana w sprawie zgody na wejście Szwecji do NATO. Ma to stać się pod koniec lutego. Rolnicy nie wstrzymują fali protestów. Na wtorek zapowiadają strajk generalny. Traktory mają przyjechać do Warszawy. Rolnicy chcą produkować na dotychczasowych zasadach, bez ograniczeń środowiskowych oraz nieuczciwej konkurencji ze strony Ukrainy. Rolnicy, którzy uczestniczą w manifestacjach, podkreślają, że ich bolączką nie są dziś problemy ze zbytem. Problemy pojawiają się bowiem wcześniej. Czy mnożyć koszty związane z nowymi zasiewami i pielęgnacją upraw bez perspektywy godziwego zysku? Albo to zatrzyma się z tej Ukrainy i przestanie to wpływać do naszego kraju, albo my się po prostu zwijamy. W tym momencie jest nasze być albo nie być. Jesteśmy pod ścianą, nie mamy za co wyjść w pole. Ludzie mają kredyty, trzeba spłacać. Na nawozy nie ma, na paliwo nie ma. Dlatego strajkujemy i nie cofniemy się. Polski resort rolnictwa zapowiedział, że od marca rozpocznie dopłaty do produkcji i częściowo rekompensaty. Warszawa równolegle omawia z Kijowem dwustronną umowę mającą limitować import płodów rolnych ze wschodu. Michał Fadusio, Polskie Radio. Koalicja Obywatelska rozpoczęła kampanię samorządową. W konwencji wyborczej wziął udział lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk oraz prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Według premiera kwietniowe wybory samorządowe będą jeszcze ważniejsze od tych parlamentarnych z 15 października. Koalicja Obywatelska chce powtórzyć sukces z wyborów do parlamentu, dlatego premier Donald Tusk mówił o konieczności mobilizacji. Jestem dzisiaj tu, żeby dać ponownie ten mocny, jednoznaczny sygnał. Nie ma czasu na odpoczynek. W podobnym tonie wypowiadał się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który jest twarzą kampanii Koalicji Obywatelskiej w wyborach samorządowych. Musimy wygrać we wszystkich regionach. Musimy wygrać w większości miast, miasteczek i na polskiej wsi, żeby zakończyć erę populizmu, żeby zakończyć erę PiSu. Prezydent stolicy, odnosząc się do Warszawy i propozycji dla miasta, zapowiedział kontynuację dużych inwestycji miejskich. Chodzi m.in. o rozbudowę sieci komunikacyjnej, drogowej, a także dalszego wspierania samorządowej służby zdrowia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wzmocnienie roli samorządów w relacjach z władzą centralną, większa suwerenność finansowa oraz wpływ lokalnych społeczności na życie publiczne to priorytety trzeciej drogi. Podczas konwencji wyborczej w Kielcach prezes Ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dużo o bezpieczeństwie. Zaznaczył, że ustawa o obronie cywilnej ma uwzględniać w tym obszarze lokalne władze i społeczności. Samorządowcy są podstawą. Bez nich nie będzie dobrej ustawy w tym zakresie. Strażacy ochotnicy, organizacje pozarządowe, związki, stowarzyszenia działające lokalnie. To jest jedno z naszych najważniejszych zadań. Będziemy to z żelazną konsekwencją realizować w najbliższych tygodniach. Nie ma obrony państwa bez obrony powszechnej. Nie ma takiej armii na świecie bez współdziałania z obywatelami. Swoje spotkania wyborcze zorganizowały dziś także Konfederacja, PiS i Nowa Lewica. Siły ukraińskie zestrzeliły dziś 3 rosyjskie samoloty, poinformował o tym dowódca ukraińskiego lotnictwa generał Mykoła Ołeszczuk. Rano we wschodnim sektorze frontu jednostki ukraińskiego lotnictwa zniszczyły 2 myśliwsko-bombowe Su-34 i wielozadaniowy Su-35. Agencja Reutera podała, że samoloty były warte około 100 milionów dolarów. Spór Budapesztu ze Sztokholmem jest bliski zakończenia, a węgierski parlament może ratyfikować przystąpienie Szwecji do NATO na wiosennej sesji parlamentu 26 lutego, zapowiedział to premier Węgier Viktor Orbán. W czasie swojego dorocznego przemówienia Viktor Orbán powiedział: dobra wiadomość jest taka, że spór ze Szwecją w tej sprawie dobiega końca. Wspólnie z premierem Szwecji podjęliśmy ważne kroki. Viktor Orbán nie sprecyzował, jakie to kroki, ale zapowiedział, że parlament powinien wyrazić zgodę na wejście Szwedów do NATO na posiedzeniu za 9 dni. Odniósł się również do dymisji prezydent kraju Katalin Nowak. Powiedział, że odejście głowy państwa było słuszne, choć dla Węgier to wielka strata. Opinia publiczna na Węgrzech czekała dokładnie tydzień, aż premier zabierze głos w tej sprawie. W zeszłą sobotę prezydent Kotolin Nowak zrezygnowała z funkcji z powodu ułaskawienia prawie rok temu osoby skazanej za tuszowanie pedofilii. Dobrzy ludzie podejmują czasem złe decyzje. W przypadku przemocy wobec dzieci nie ma miejsca na miłosierdzie, zatem ustąpienie prezydent i byłej minister sprawiedliwości było prawidłowe, stwierdził węgierski premier Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane i pojawiać się będą mgły osadzające szać. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a także przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od minus 4 stopni na północnym wschodzie, około zera będzie w centrum kraju, do plus 2 na południowym zachodzie i na południu. Autopromocja. Trójka to koncerty, a koncerty w Trójce to artystyczne wydarzenia. Wiosną zapraszamy na premierowe występy, a na razie dzielimy się tym, co było. Z Osieckiej. W poniedziałek SBB, we wtorek OSTR i SOFA, w środę Breakout, w czwartek Zalewski śpiewa Niemena. Z Osieckiej, tuż po 19:00. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po 20:00. Departament Rytmu. Do północy dziś w Trójce bardzo rytmicznie, a za chwilę prawdziwe spotkanie na szczycie. Yeah. wielki przebój Ariany Grande. I jeśli państwo nie poznali tego głosu, który wraz z Arianą Grande śpiewał tę piosenkę, to była to Mariah Carey. Zupełna nowość w tej absolutnie wersji. Trójka, 22 i 7 trójek. Dlaczego lubimy utwory, które dobrze znamy? When I met you, I saw it in your eyes, though it would be like mine. Don't think I'll ever forget you. No, no, no. But those moments spent with you, till the sky is turning blue, I'll see you on the other side. We'll say a bittersweet goodbye tonight. Can we keep this higher? Trzeci Polskiego Radia. Blask, obejmij mnie bez słowa. że będzie dobrze. Puść wolno leć bądź obok gdzieś. Black Moonlight, grupa Duran Duran. Chwilę wcześniej Nosowska i Krawczyka, na początku Icy Cross, która bawiła się bardzo pięknym utworem Bittersweet Symphony grupy The Verve, czyli coś starego i coś nowego jednocześnie. A dlaczego państwo, czy my lubimy utwory sprzed lat? Prosimy o telefony 22 trójek. Nie tylko starsze utwory. Wszystko, co jest piękne, wzrusza, jest dobre. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również i teraz niezwykle wzruszający utwór, który wzrusza ostatnio cały świat. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Że mi osobiście ta wersja piosenki Kiedy powiem sobie dość z repertuaru grupy ONA bardzo się podoba. To niejaka Rosalie i wraz z nią Chloe Martini, która coraz mocniej wchodzi w rynek producencki, a także wokalny. Na co się podobno najbardziej lubi R&B, ale tutaj zupełnie inne dźwięki nam zaproponowała. 22,7 trójek. Mam kilka telefonów od Państwa, które za chwilę już wyemitujemy. Natomiast teraz będzie a propos tego, że lubimy stare utwory, coś sprzed lat. Urszula, powiedz, ile masz lat? Szkoły gmach, kieszeni pytam garść, a każde jak szybko. oczy się, a głowy je masz. Namawia cię ksiądz, policja, podpisz się, nie będziesz sam. Widać złoty mur i ludzi zbity tłum, tak cichy jak sen. I need you. numerous doses of deep commitment. Getting comfy, getting perfect, just what I live for. But I look and then I smell up a feeling when I come down on the floor. And I don't know what I'm in for. Conversation has its own place in the interaction of a lover and a mate. But the time of talking is as simple as what's gonna be like into a deep sea diver. Who's swimming with the raincoat? I come stand a little bit closer. Breathe in and get a bit higher. You never know what hits you when I get to you. Program Trzeci Polskiego Radia. Zespół Linia Nocna, 22,7 trójek. Ja słucham i starych, i nowych, ale pamiętam z połowa lat 90., kiedy kupiłem sobie płytę grupy Manku, chyba już trochę zapomnianej grupy. I kupiłem tylko dlatego, że tam był utwór pod tytułem Piosenka Barowa. I dla tej jednej piosenki kupiłem całą płytę. Nie wiem, czy ta grupa jeszcze istnieje, ale może pan Tomasz będzie wiedział i coś by podpowiedział na antenie. No, grupa od lat już nie istnieje, bo panowie zajęli się zupełnie innymi rzeczami. Krzysztof Łebski, czyli wokalista zespołu, zajął się reżyserią. Radek Łuka muzyką ciągle. Jasiu Kidawa oczywiście jest teraz bardzo wziętym producentem również. Natomiast panowie dwaj, czyli Radek Łuka i Krzysiek Łebski, jakiś czas temu nagrali swoją własną płytę już pod innym szyldem. To się nazywało Element albo Element. Nie pamiętam dokładnie, czy było S na końcu. Natomiast było to bardzo fajne granie. Nie przebili się niestety, a Manku ja wspominam z dużą przyjemnością, zresztą nie tylko jedną, tę płytę pierwszą, ale także nie wyprawy tylko, ale także kolejny ich album nagrywany w Paryżu. Człowiekiem, więc teraz słuchając tej ciekawej audycji, kształtuję w sobie styl i będę pamiętać tę muzykę, kiedy jeszcze raz zabrzmi w Trójce za kilka lat. Gdy z chmur nie pada już deszcz i nikt nie wierzy w nas też, to wszystko nie liczy się, dopóki jesteś. Gdy czas nie leczy już ran, w końcu zostanę sam. wszystko nie liczy się, dopóki jesteś, dopóki jesteś, dopóki jesteś, dopóki jesteś, dopóki jesteś. Do drzwi i znów nie mogę spać. To wszystko nie liczy się, dopóki jesteś. Gdy z chmur nie pada już deszcz i morza znikną już też, to wszystko nie liczy się, dopóki jesteś. Dopóki jesteś, dopóki jesteś, dopóki jesteś, dopóki jesteś, bo dopóki jesteś, bo dopóki jesteś tu, bo dopóki jesteś, bo dopóki jesteś tu. Dopóki jesteś, bo dopóki jesteś tu, bo dopóki jesteś, bo dopóki jesteś tu, dopóki jesteś, dopóki jesteś, dopóki jesteś, dopóki jesteś. Dopóki jesteś, dopóki jesteś, dopóki jesteś, dopóki jesteś. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. tyle, jeśli chodzi o pierwsze dwie godziny Departamentu Rytmu. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Dariusz Pieluch, Tomasz Rządza. My już dziękujemy za kilka minut przed naszym mikrofonem Rafał Łodziński, więc będzie ciąg dalszy rytmicznego grania. Dziękuję bardzo i życzę Państwu miłego wieczoru z Trójką. Giving someone else all my time. Maybe I should go. Maybe I should give it a smile. Grit my teeth and bear it. Oh, it's been a while. Didn't even really wanna go. I'm much better on my own. I know I just wanna go. Cause baby, I'm not the best. Boy, you're missing out on that zest. I don't think I'll be taking that quest. So I'll be swiping on to the rest. Darling, I'm not one for bad breath. Pull that yellow stain on your vest. Yeah, you're really not. So I'll be swiping on to the rest. Oh, baby, to the left you go. To the left you go. To the left you go. To the left you go. Oh, baby, to the left you go. To the left you go. Going home tonight. Still looking for Mr. Right. I know what I deserve. I deserve the whole damn world. And if you can't provide it, then I'ma keep swiping. Maybe I should find my Romeo. Oh, but I'm way too good at being alone. And I didn't even really wanna go. Much better on my own. Now I really wanna go. Cause baby, I'm not the best. Boy, you're missing out on that zest. I don't think I'll be taking a quest. So I'll be swiping on to the rest. Darling, I'm not one for bad breath. For that yellow stain on your vest. Yeah, you're really no passing my test. So I'll be swiping on to the rest. Oh, baby, to the left you go. To the left you go. To the left you go. To the left you go. To the left you go. Oh, baby, to the left you go. To the left you go. Going home tonight. Still looking for Mr. Right. Trafem każdy brzeg. Znam i zaprowadzę cię tam, gdzie zechcesz ze mną stać. Patrząc, jak się kończy świat, stracisz nagle ze mną grunt. Później wszystko będę mógł. Innych bogiń nie chcę mieć. Mów i każdym słowem świeć. No, nasze miejsce nikt nie pasuje do nas. Ktoś wybrał przecież. Chcesz schować się.